Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 lipca. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 20 osób nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych. To bilans ataku rakietowego Rosji na Ukrainę. Premier Francji podał się do dymisji. To reakcja na porażkę centrystów w wyborach parlamentarnych. Komponował piosenki i muzykę do inscenizacji teatralnych. Zmarł Tadeusz Woźniak. Rosja zaatakowała rakietami Ukrainę. Zginęło 20 osób, około 50 zostało rannych. Pociski uderzyły w Kijów, Dniepr, Słowiańsk, Krzywy Róg i Kramatorsk. Ukraiński premier Denis Szmyhal przekazał, że w Kijowie Rosjanie zaatakowali szpital dziecięcy. Zniszczone są też budynki biurowe i bloki mieszkalne. Władze Kijowa przekazały, że oprócz co najmniej 8 ofiar śmiertelnych jest też co najmniej 15 rannych. Opublikowano nagranie zniszczeń z kijowskiego specjalistycznego szpitala dziecięcego Ohmat-Dyt, w którym leczone są dzieci ofiary rosyjskiej ostrzałów z całej Ukrainy. Tam także, według wstępnych informacji, są poszkodowani. W kilku dzielnicach ukraińskiej stolicy trwają akcje ratunkowe. Rosjanie rakietami atakowali też m.in. Krzywy Róg. Tam zabili co najmniej 10 cywilów, ranili ponad 30. Według informacji ukraińskich władz, w dzisiejszym ataku Rosjanie wypuścili na Ukrainę ponad 40 rakiet różnego typu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że świat musi użyć całej swojej determinacji, by doprowadzić do zaprzestania rosyjskich ataków. Zabijanie to wszystko, co przynosi Putin. Tylko razem możemy doprowadzić do prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa, napisał Zełenski, który przybył z wizytą do Warszawy. Prezydent Ukrainy podpisze z polskimi władzami umowę dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa. A w Belwederze obraduje Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołał ją prezydent na dzień przed szczytem NATO w Waszyngtonie. Były wiceminister obrony narodowej generał Stanisław Koziej powiedział, że najważniejszymi tematami rozmów w stolicy USA będą wojna w Ukrainie i zagrożenie płynące ze strony Rosji. W Polskim Radiu zaznaczył, że jednocześnie kluczowa jest komunikacja strategiczna, czyli komunikaty, które popłyną w świat po zakończeniu szczytu. Są dwa punkty tutaj moim zdaniem odniesienia tego szczytu bardzo istotne. Pierwszy to jest oczywiście Ukraina, bo to jest paląca sprawa bieżąca i dużo od niej zależy, co w komunikacie z tego szczytu się znajdzie na temat Ukrainy. I drugie to jest punkt odniesienia, to jest Rosja w kontekście jakichś dalszych strategicznych zagrożeń, w kontekście tej drugiej zimnej wojny. Szczyt NATO w Waszyngtonie rozpocznie się jutro, potrwa do czwartku. Premier Francji Gabriel Attal złożył rezygnację ze stanowiska. Na razie nie ma informacji, czy prezydent Emmanuel Macron przyjął dymisję szefa rządu. Rezygnacja Attala jest reakcją na porażkę jego partii w przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Zwyciężyła lewica. Trzech żołnierzy trafiło do szpitala po wypadku wojskowego samochodu w powiecie hajnowskim. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek wydarzył się rano w miejscowości Makówka, mówi rzeczniczka wojskowego zgrupowania zadaniowego Podlasie, major Magdalena Kościńska. Żołnierze, wracając z wykonywania zadań patrolowych, wpadli do rowu. Jeden z żołnierzy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Białymstoku, natomiast dwóch pozostałych żołnierzy zostało przewiezionych karetką do szpitala w Hajnówce. Życiu żołnierzy nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Droga numer 685 na odcinku Makówka-Chrabostówka jest zablokowana. Skomponował kilkaset piosenek. Jego muzyczną wizytówką jest utwór Zegarmistrz Światła. Nie żyje pieśniarz Tadeusz Woźniak. Należał do ogrona nielicznych wykonawców, którzy swoją karierę rozpoczęli od piosenki o śmierci, powiedziała dziennikarka muzyczna Polskiego Radia Maria Szabłowska. Na pewno zostaną jego piosenki, bo to są mądre i dobre piosenki. Jest on chyba jedynym artystą, który zaczynał swoją karierę od wielkiego przeboju o śmierci i teraz go zabrał ten Zegarmistrz Światła. Był to człowiek dowcipny, bardzo inteligentny. Zresztą jak popatrzymy, jakie piosenki śpiewał, to od razu widzimy, że nie był to ktoś, kto nie zwracał uwagi na to, o czym śpiewa, no i jak śpiewa. To był wszechstronny artysta, przypomina prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Odszedł znakomity, mało kto o tym wie, twórca muzyki ilustracyjnej do spektakli teatralnych. Wielka szkoda, niebywale skromny człowiek. Chciałbym, żeby został zapamiętany jako wszechstronny twórca, a nie tylko zegarmistrz światła. Tadeusz Woźniak miał 77 lat.

Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a program to rozmowy ze świetnymi ekspertami i ekspertkami o klimacie, ekologii, zrównoważonym rozwoju i związkach człowieka z przyrodą. Dzisiaj temat iście wakacyjny, bo będziemy rozmawiać o naszym kochanym Bałtyku. Nie wiem jak wy, drodzy państwo, ale ja kocham Bałtyk. Co roku staram się spędzać nad Polskim Morzem rodzinnie przynajmniej kilka dni. No i Bałtyk kojarzy mi się z dzieciństwem, słoną wodą, plażą i taką, można powiedzieć, beztroską. Ale pytanie, które chciałabym dzisiaj tutaj postawić, trochę jednak mroży krew w żyłach. Czy nasze dzieci będą mogły spędzać wakacje nad Bałtykiem za te 20, 30, 40 lat? Jak zmiana klimatu wpływa na Bałtyk i nadmorskie miejscowości? Czy faktycznie Trójmiasto będzie regularnie zalewane przez morze? O czym też mówią naukowcy. I dzisiaj moimi gośćmi są Olga Sarna. Cześć, Olga. Cześć. I Tomasz Kijewski. Cześć. Cześć. Olga jest aktywistką i działaczką społeczną od ponad dekady, aktywnie zaangażowaną w działania na rzecz Bałtyku, z ramienia trzeciego sektora. Pełni funkcję prezeski zarządu Fundacji Mare. Wielokrotnie polecam Fundację Mare na różnych spotkaniach, dziękujemy, konferencjach, panelach. Jedynej organizacji pożytku publicznego w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym skupieniem na ochronie Morza Bałtyckiego, jednocześnie podejmując działania w obszarach odpadów morskich, w tym sieci widm, i trochę to też będziemy o sieciach widm rozmawiać. Też tematach zrównoważonego rybołówstwa, potencjalnie niebezpiecznych wraków, zmian klimatu i innych tematów związanych z ochroną środowiska morskiego. Z kolei Tomasz jest członkiem zespołu pracowni badania i edukacji o klimacie i oceanach w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. To biolog specjalizujący się w genetyce fauny morskiej oraz edukator. Jako współtwórca projektu Ocean Zmian jest zaangażowany w działania edukacyjne. Również należy do zespołu redagującego i produkującego serię filmów Niepodręcznik Oceaniczny. Jest autorem licznych publikacji naukowych, popularno-naukowych. Także jako jesteś również autorem bloga Ryba na Piątek. Tak, jakiś czas temu się zabrałem za to pisanie. Teraz już nie mam tyle czasu na to. No i właśnie, dzisiaj rozmawiamy o Bałtyku. Myślę, że super ważny temat i być może nawet część słuchaczy i słuchaczek odpoczywa właśnie nad Bałtykiem, jednocześnie słuchając tej audycji. I Bałtyk jest morzem specyficznym, to wiemy. Jest stosunkowo płytkie, mało słone, zamknięte i no, mniej zróżnicowane niż inne morza. Jest też bardzo takim wrażliwym ekosystemem, można powiedzieć, które ociepla się nawet 3 razy szybciej, jak pokazują badania, niż reszta mórz i oceanów. No i chciałabym zacząć od tego, co jeszcze wyróżnia Bałtyk na tle innych mórz i dlaczego to może być problematyczne. To jest do ciebie pytanie, Tomaszu. To, co wyróżnia Bałtyk, to przede wszystkim no, te rzeczy, o których wspomniałaś, ale one wynikają z historii tego morza, bo to jest najmłodsze morze na świecie. Ono ma raptem no, niecałych 10 tysięcy lat. Tak na dobrą sprawę od jakichś 7 tysięcy lat ma charakter morski, ponieważ powstało jako jezioro polodowcowe. Tak jak mamy te jeziora na Kaszubach, czy Mazurach, czy wielkie jeziora amerykańskie, Skandynawia, wszystko są jeziora polodowcowe i Bałtyk właśnie w taki sposób się narodził, z tym, że po tym jak się lody rozstapiały, poziom oceanu podniósł się na tyle, że woda morska do tego Bałtyku się wlała i wprowadziła tam trochę gatunków. Okej, okay. A z twojej perspektywy, Olga, czym się wyróżnia Bałtyk? Myślę, że tutaj na pewno ta specyfika morza też w sensie takim, że nie do końca jest to jednak morze, bo jest to związek wód brachicznych, czyli mieszanka wód słodkich i słonych. No jest to wyjątkowy ekosystem tego typu w skali całego świata tak naprawdę. No i właśnie to, że jest półzamkniętym zbiornikiem, że wymiana wody następuje bardzo rzadko. Podaje się, że tak naprawdę zajmuje około 30 lat. No to, że zależy ile mamy akurat wlewów do Bałtyku. Jest dużo czynników. No i też myślę, że warto powiedzieć o tym, że jest też morzem mocno rozwarstwionym, bo następuje w nim też bardzo mocno teraz postępująca też stratyfikacja, czyli rozwarstwienie między 2 poziomy. No i zupełnie co innego się dzieje na przydnie, zupełnie co innego dzieje się przy powierzchni. I myślę, że to też są takie bardzo ważne wątki, żeby zrozumieć trochę mechanikę działania tego ekosystemu. Gdybyście mieli ocenić stan zdrowia Bałtyku, powiedzmy od 1 do 10, 1 bardzo chore, 10 super zdrowe, to jaką tutaj ocenę byście wystawili? Bałtykowi? Wiem, że to jest trudne pytanie, bo to jest zawsze jakaś generalizacja. Pewnie musielibyśmy spojrzeć na różne konteksty, różne wątki albo różne jakby warstwy tej oceny, ale no jednak gdybyśmy mieli się podjąć takiego zadania. Tak, mnóstwo wskazówek teraz mi się waha w głowie, w jaki sposób to określić. Myślę, że dałbym śmiało szóstkę. A to dzięki temu, że od lat 80. jakość wody w Bałtyku mocno się poprawiła, dzięki temu, że bardzo się upowszechnił styl oczyszczania ścieków. To, co działo się w latach 70. Ja się bałem wchodzić do Wisły jako dziecko. To była straszna rzecz. Czy to były ścieki przemysłowe, czy komunalne, one były praktycznie nieoczyszczane, odprowadzane rzekami do morza i tu nie mówię tylko o Polsce, o wszystkich krajach bałtyckich. Od tego czasu ta sytuacja znakomicie się poprawiła. Okej. A ty, Olga, jakbyś oceniła Bałtyk? Też tak pomyślałam, że taka 6 albo 7 nawet. Czyli nie tak źle. Porównując to też z innymi ekosystemami morskimi, zarówno w Europie, gdzie tak naprawdę mamy też ekosystemy, gdzie ten stan wód jest dużo gorszy niż w Bałtyku. No i w Bałtyku też na pewno mamy dość dobrze rozwinięte zarządzanie tymi wodami, monitoring tych wód mimo wszystko, bo też Bałtyk jest jednym z pierwszych obszarów morskich, na których była prowadzona zintegrowana polityka zarządzania, czyli tutaj zarządzana przez Komisję Helsińską już od lat 70., więc to jest też coś wyjątkowego w skali świata. Więc myślę, że pod tym względem nie jest tak źle, jak bardzo często chcemy to malować albo słyszymy o tym, że Bałtyk umiera. Oczywiście są czynniki takie, że no, mamy strefy martwe, jest no, życie w wielu obszarach no, umiera, ale są też obszary, w których ma się lepiej, więc myślę, że takie 6-7 jest dosyć bezpieczne. Jakie są największe wyzwania Bałtyku dzisiaj z waszej perspektywy? No to przede wszystkim jest antropopresja i to, że klimat się ociepla, no bo za tym ociepleniem klimatu, tak jak powiedziałaś, idzie ocieplenie Bałtyku, które ogrzewa się mniej więcej tak szybko jak Arktyka, czyli właśnie te 2 do 3 razy szybciej niż średnia globalna. I za tym ociepleniem podążają kolejne problemy. Jeszcze chciałbym wrócić do poprzedniej kwestii, bo ludzie, którzy przyjeżdżają nad Bałtyk, czasami rzeczywiście w jakiś sposób negatywnie oceniają stan tego morza, ponieważ widzą, że tu jest bardzo niska bioróżnorodność. Tu musimy sobie jasno powiedzieć. Tak jest faktycznie? Tak, bardzo niska bioróżnorodność jest. I to wynika tylko i wyłącznie z tego, że to są wody słonawe. Tutaj żadna rozgwiazda nie chce mieszkać nie dlatego, że to jest morze zatrute, tylko dlatego, że tu jest za mało soli. Dotyczy to bardzo wielu morskich gatunków. No, okej. To warto wiedzieć. A z twojej perspektywy, co jest największym wyzwaniem? No, też bym powiedziała, że zmiany klimatu na pewno, bo one też po prostu wpływają na wszystkie inne zagrożenia, które się gdzieś tam, z którymi Bałtyk się boryka. Tak jakby chociaż temat, który też na pewno dzisiaj poruszymy i nam dla nas też w Mare bardzo ważny, czyli temat wraków i broni. No to jest taki temat, którym zajmujemy się gdzieś tam od lat i no i też teraz wiemy, że chociażby właśnie zmiany wynikające ze zmian klimatycznych przyspieszają w pewnym stopniu też korozję tych zbiorników i tak dalej. Więc też po prostu te zmiany klimatyczne, zwiększenie temperatury, zmiana stopnia zasolenia, to wpływa na wszystkie inne czynniki, też chociażby na stan stad wielu gatunków ryb, czy no może nie na ilość odpadów morskich, plastikowych, choć być może też wpływa na stopień rozkładu i rozdrabniania się, tempo właściwie tych odpadów do cząsteczek mikroplastiku, choć to teraz już nie wiem, szczerze mówiąc, czy tak jest. To już też pytanie bardziej naukowe niż do mnie. Ale tak, ale powiedziałabym, że zmiany klimatu na pewno, bo one po prostu oddziałują na cały ekosystem i oddziałują na całą specyfikę morza i po prostu też sprawiają, że to morze się bardzo intensywnie tak naprawdę zmienia, ale jednocześnie też ono po prostu cały czas w pewnym sensie dorasta, bo jest morzem po prostu bardzo młodym, choć bez wątpienia ta presja antropogeniczna jest ogromna. No i chciałabym pociągnąć temat zmiany klimatu, no bo kiedy mówimy o skutkach zmian klimatu, prognozy dla Morza Bałtyckiego jednak nie napawają optymizmem. Mamy podsumowanie 141 badań przeprowadzonych właśnie w tym temacie i one prognozują, że do końca tego wieku temperatura powierzchniowa wody w Bałtyku może się zwiększyć między 2 a 4 stopnie Celsjusza, a poziom wód i chyba kiedy mówimy o Bałtyku dzisiaj, to najczęściej do tego się odnosimy, że poziom wód może wzrosnąć nawet o metr do końca tego wieku. I w sumie ten metr nie wydaje się jakiś przerażający. I bym chciała zapytać, czy faktycznie ten metr to jest dużo, czy to jest mało? No bo z naszej perspektywy, no co to jest metr? No przecież metr, co może nam zrobić? Więc chciałabym się do tego odnieść i do tego, co to oznaczać może dla nadmorskich miejscowości. I zdarza mi się pokazywać takie scenariusze przyszłości, które przygotowane zostały jakieś chyba 2 lata temu przez taką organizację Climate Central, gdzie możemy sobie sprawdzić, co się będzie działo w poszczególnych miastach, morzami, które są położone właśnie nad morzem, oceanem. I możemy też sprawdzić, jak będą wyglądać okolice jakiegoś centrum Gdańska czy Gdyni, jeśli temperatura wzrośnie o 1,5 stopnia, czy o 2 stopnie, czy nawet o 3 stopnie. I nawet kiedy mówimy o tym, że temperatura wzrośnie o 1,5 stopnia, to Śródmieście w Gdyni będzie całkowicie zalewane, zalane. No, jakby nie wiem, czy będzie non-stop zalane, czy też będzie raz na jakiś czas zalewane przez morze. Chciałabym, żebyście opowiedzieli, co tak naprawdę może oznaczać dla nadmorskich miejscowości ten wzrost poziomu morza, który wynika właśnie ze zmiany klimatu. Ja myślę, że to oznacza przede wszystkim konieczność mądrego planowania. Tak jak ja mówię tutaj o Trójmieście w tej chwili, miasta nadmorskie fantastycznie przygotowały się do gwałtownych opadów. Retencja na tej morenie u góry ponad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem jest zrealizowana fantastycznie. Tam przeogromne ilości wody mogą się pomieścić. Od strony morza te zagrożenia póki co są bagatelizowane, niestety. Nie bardzo wiem, w jaki sposób Gdynia, Gdańsk czy Sopot mogą sobie poradzić z tym zagrożeniem. W szczególności dotyczy to Gdańska, gdzie duża część Starówki, a także teren, gdzie jest zlokalizowana rafineria i gdzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków, będą poddane tym zagrożeniom. Tam trzeba by naprawdę to mocno przemyśleć. Czyli faktycznie jest tak, że jeśli poziom morza się podniesie o metr do końca tego wieku, to stanowi to realne zagrożenie dla Gdyni, dla Gdańska, dla Sopotu i jakaś część miast będzie zalewana przez morze. Znaczy to nie chodzi o to, że Czy ludzie w ogóle będą w stanie tam funkcjonować w tej części miasta na przykład? Będzie to kłopotliwe. To nie tak, że tam będzie stała woda. Ale poważniejsze sztormy będą coraz głębiej się wdzierać i będą czynić szkody. Chodnik Parku Północnego w Sopocie, akurat to robiliśmy na zajęciach z młodzieżą, bo mamy niwelator, jest 2 metry nad poziomem morza. Więc się wydaje, że to jest w porządku, tam po drodze jest jeszcze wydma. Ale nawet teraz silny sztorm do tej wydmy potrafi mocno dobijać. Więc to są te problemy, że ta woda się będzie podnosić. Tomasz, czy ty masz takie poczucie, że polskie miasta są przygotowane na te zmiany? Nie, w najmniejszym stopniu. Pojawił się taki pomysł, o którym czytałam jakiś czas temu w internecie, że miałby być postawiony mur gdzieś chyba przez Gdańsk, albo przez Gdynię, już nie pamiętam, przez które miasto, którym by kosztował, wręcz liczone były koszty w milionach złotych. Czy to są dobre pomysły z twojej perspektywy? Trudno wyobrazić sobie inne poza odsuwaniem się od brzegu. Niestety. Fajnie by było też brać pod uwagę plany zagospodarowania, bo powstawanie osiedli gdzieś blisko linii brzegowej jest dla mnie totalnym nieporozumieniem. Nieopodal Trójmiasta, nie powiem w jakim mieście, jest osiedle, które nie bez powodu nazywa się osiedle na klifie. To nie jest wysoki klif, on ma może 5 metrów, ale to jest aktywny, stromy klif. I z górnych pięter tych bloków można dobrą ręką rzucić kamieniem do wody. To jest dla mnie coś kompletnie pozbawionego sensu. No tak, no ale ktoś musi wydać zgodę na to, że powstało takie osiedle, więc no, to są takie pytania retoryczne, które sobie dzisiaj tutaj na pewno nie jesteśmy w stanie odpowiadać. Też kiedy mówimy o tych zagrożeniach związanych z podnoszeniem się poziomu morza, to pojawia się kwestia Półwyspu Helskiego i na jednym z paneli, które prowadziłam z jednym z polskich naukowców, i to naprawdę zrobiło bardzo duże wrażenie na słuchaczach, słuchaczkach, że Półwysep Helski miałby stać się wyspą, czyli jak w zeszłym roku udało mi się przyjechać rowerem z Władysławowa na Hel, to już nie byłabym w stanie tego zrobić za jakiś czas. Na ile to jest faktycznie realne, kiedy mogłoby się to wydarzyć? To do ciebie, Tomasz. Trudno powiedzieć dokładnie kiedy. Bo to są jakieś scenariusze przyszłości oczywiście. Tak, nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty. To jest też to, że staramy się jako kraj, osoby zarządzające tym krajem, starają się pilnować tego lądu, nie oddawać, jak to się śmiejemy, czasami piędzi ziemi. Więc spodziewam się raczej, że będą budowane zabezpieczenia, które ten Hel będą starały się uratować. Ale no, kwestia tego, czy to będzie metr, czy to będzie 1,5 metra, czy to będzie za 50 lat, czy za 150, prędzej czy później taki los Hel czeka. Myślę, że to jest bardzo mocne, a z drugiej strony jak sobie myślimy o tej perspektywie czasu 50-100 lat, to jest takie jeszcze dalekie. I wydaje nam się, że to jednak nas nie dotknie, no ewentualnie może nasze dzieci czy nasze wnuki. Dlatego też w ogóle ze zmianą klimatu mamy taki problem, że trudno jest podejmować takie bardzo radykalne i odważne działania, dlatego że skutki zmian klimatu dopiero gdzieś tam będą widoczne za takie moce, które będą wpływać bardzo mocno na nasze życie. Będziemy odczuwali dopiero za jakiś czas. Chociaż nie do końca to też jest prawda, no już dzisiaj też to odczuwamy, chociażby poprzez suszę, na przykład mamy coraz więcej suszy, mamy jakieś ekstremalne zjawiska pogodowe, mamy deszcze nawalne, co też na przykład wpływa na ceny żywności, na rolnictwo. Ale to już jest temat na inną rozmowę. Też, Tomaszu, zajmujesz się tematyką fauny i myślę, że to też jest ciekawy temat. Jak coraz wyższa temperatura i wciąż ten jednak niezadowalający stan wód wpływają na morską faunę i florę? No przede wszystkim nie wszystkie gatunki żyjące w Bałtyku są gatunkami ciepłolubnymi. Właściwie to eufemizm, bo Bałtyk jest zimnym morzem i do takich warunków te gatunki się przyzwyczaiły. No, świetnym tego przykładem jest dorsz, który lubi chłodną wodę. Tej jest coraz mniej. W dodatku jeszcze dorsz jako ryba oceaniczna potrzebuje słonej wody, żeby tam składać ikrę, a ta słona woda jest coraz bardziej pozbawiona tlenu. Ja muszę tutaj zrobić wtręt troszeczkę z hydrologii Bałtyku, ponieważ ma on charakter morski, morskawy, tylko dzięki temu, że woda z Morza Północnego się do niego wlewa. A właściwie wlewała. To już Olga tutaj wspomniała, że te wlewy do Bałtyku kiedyś się zdarzały częściej, teraz się zdarzają rzadziej. Żeby taki wlew zaistniał, to jest bardzo skomplikowana sytuacja hydrologiczna, ale mówiąc w skrócie, chodzi tutaj o pompę powietrzną, czyli różnica ciśnień, wiatr wiejący przez ciśniny duńskie przepycha morską wodę w stronę Bałtyku. Te warunki się zmieniły w takim stopniu, że o ile do lat 80. te wlewy zdarzały się praktycznie co roku, tak ostatni mieliśmy w grudniu 2014 roku, po 10 latach przerwy i od tego czasu nic się nie wlało. To jest zmiana klimatu. To jest nieoczywisty skutek zmiany klimatu na środowisko Bałtyku. Jak to ostatecznie wpływa na właśnie faunę i na florę? Jeżeli woda morska Bałtyku, ta przydenna woda, jaką woda morska jest cięższa, nie jest odświeżana, tam się bardzo szybko kończy tlen. A jak się kończy tlen, to mamy życie strefy bezlenowe, strefy martwe. Czy ty jako badacz, naukowiec obserwujesz, że tych stref mamy więcej? Jest ich coraz więcej, w tej chwili jakieś 25% dna Bałtyku, czyli tam poniżej tych 50 metrów, to w zasadzie są strefy albo z bardzo silnym deficytem tlenu, albo tego tlenu kompletnie pozbawione, tam jest siarkowodór. Co to znaczy, że w takiej strefie nie ma tlenu? Co to znaczy dla tego ekosystemu? Czy mówimy, że to są martwe strefy i to jest lekka przesada, ponieważ one kompletnie martwe nie są. Przecież mamy bakterie beztlenowe, mamy jakieś nicienie, które wytrzymują silne deficyty tlenu, mamy niesporczaki, które pytanie, są praktycznie czy to nas zadowala, nie do zabicia. I o to właśnie chodzi, że tamta bioróżnorodność gwałtownie spada i jest kompletnie, jakby to powiedzieć, nieprzyjazna człowiekowi. Czyli tam w zasadzie jest jakieś życie, ale no takie, które nie jest satysfakcjonujące z punktu widzenia badacza, naukowca. Znaczy, nie powinniśmy mieć po prostu więcej życia tam. Powiedzmy, że jest to proces, który w naturze zachodził od zawsze. W różnych miejscach na świecie powstawały strefy beztlenowe i wymierały te miejsca. No ale jeżeli chcemy korzystać z tego morza na takich warunkach, na jakich korzystaliśmy przez ostatnich kilkaset lat, jeśli nie tysięcy, to no niestety, to się już nie odwróci. Dobrze, zaraz wracamy do rozmowy, a teraz chwila przerwy. please you, or I'm needing you to stay. The sun is gonna shine if you would just come out and play. Baby, won't you show me your wild child ways? Wild child, you got me running through the turnstile. Baby girl, we better make it worthwhile. You're gonna get my love today. Wracamy do rozmowy. To jest audycja Górska o klimacie. Dzisiaj goszczę Olgę Sarnę oraz Tomasza Kijewskiego. Rozmawiamy o Bałtyku, rozmawiamy o zmianie klimatu, który wpływa na Bałtyk, ale też o innych wyzwaniach, które Bałtyk ma przed sobą. I chciałam ci jeszcze zapytać, Tomaszu, o Sienicę, bo to też z punktu widzenia turysty, czy osoby, która przyjeżdża nad morze, żeby wypoczywać, Sienice wydają się takim problemem tymczasowym, który powoduje, że nie możemy kąpać się w Bałtyku. Ale chciałabym, żebyśmy spojrzeli na ten temat trochę szerzej. Czy faktycznie może być tak, że Sienice będą występować częściej w Bałtyku w wyniku zmiany klimatu, czy będą powodować to za jakiś czas, że my w ogóle nie będziemy w stanie korzystać z Bałtyku jako, nie wiem, właśnie turyści chociażby? Aż takiego dramatu bym się nie spodziewał, natomiast tych sienic mniej nie będzie. To są organizmy, które lubią ciepłą wodę, więc w sytuacji, kiedy Bałtyk się coraz wcześniej, coraz intensywniej nagrzewa, to są warunki bardzo im sprzyjające, ale oprócz tego sienice potrzebują jeszcze związków nawozowych, a w szczególności fosforu. I ten fosfor niestety dostarczamy im w dosyć dużych ilościach, ponieważ jest on spłukiwany z pól. To są nawozy, które są wysypywane na pola. I niestety, a tutaj widzę światełko w tunelu, jest nadzieja dla Bałtyku, bo można podjąć działania, które ograniczą ten spływ nawozów do Bałtyku. A jakie to mogą być działania? A to mogą być działania pod tytułem uwolnić rzeki. To znaczy pozwalać im się rozlewać. Niech to będą torfowiska, niech to będą podmokłe łąki, mokre lasy. Tam, gdzie ta woda będzie po pierwsze retencjonować, to już jest fajne dla nas, ale też będzie się oczyszczać, bo te wszystkie rośliny, które tam żyją, będą wysysały wszelkie związki nawozowe i wtedy bardziej oczyszczona woda do tego Bałtyku się będzie dostawać. A świetnie, że podajesz ten przykład, bo on pokazuje, jak bardzo różne te elementy puzli są ze sobą połączone. Tak naprawdę wszystko jest jedną układanką. Jak jednego brakuje, to coś innego nie działa, albo jak jeden jest popsuty, to ma wpływ na całość. Jak te ekosystemy są ze sobą połączone. To jest niesamowite. Olga, chciałabym, żebyś opowiedziała o działalności twojej organizacji, bo ona faktycznie jest wyjątkowa, kiedy mówimy o wszystkich organizacjach w Polsce działających w trzecim sektorze. A dziękuję, to bardzo miłe. Nie wiem, czy aż tak bym się posunęła do takiego stwierdzenia, ale zanim to powiem, to jeszcze dodam do tego, co Tomasz powiedział i o tym spływie zanieczyszczeń, bo też my to zawsze bardzo podkreślamy w Mare, bo trochę zależy nam na tym, żeby pokazać Polakom, jaki my faktycznie mamy wpływ na Bałtyk i żeby właśnie te połączenia tej siatki ekosystemów, ale też naszych codziennych wyborów pokazywać. No i to jest bardzo kluczowe w kontekście Bałtyku, bo praktycznie cała Polska, bo 99,7% powierzchni leży w zlewni Bałtyku, czyli to jest tak, że gdziekolwiek w Polsce jesteśmy, to mamy potencjalnie wpływ na Bałtyk, a nie tylko w obszarach, powiedzmy, nadmorskich. No i do tego jeszcze w skali całej zlewni. W całej zlewni Bałtyku, czyli łącznie w zlewni jest 14 krajów i mieszka 85 milionów ludzi, z czego 45% to są Polacy. I też mówimy o 14 krajach, a tak naprawdę my odgrywamy największą rolę. I też właśnie spływ zanieczyszczeń z Polski jest tutaj kluczowy. I dlatego też to jest tak ważne, żebyśmy my tym Bałtykiem się gdzieś tam też w tym kontekście zajmowali, ale też w każdym innym. To tak jakby słowem dodania do tego. No tak, a my w Mare, no właśnie, zajmujemy się Bałtykiem. Zależy nam na tym, żeby budować wśród polskiego społeczeństwa właśnie taką świadomość na temat wpływu, jaki mamy na Bałtyk i tego połączenia z Bałtykiem. I w ogóle trochę redefiniować nasze pojęcie na temat połączeń pomiędzy naturą a człowiekiem. Też trochę tak górnolotnie bym powiedziała, że zależy nam na odejściu od takiego antropocentrycznego podejścia i tego, że człowiek jest najważniejszy i że to robimy właśnie w ochronie człowieka, bo trochę mi się marzy taka rzeczywistość, w której nie mówimy o ochronie środowiska, bo środowisko nie wymaga ochrony, ale to bardzo już jest utopijne może z mojej strony, ale wierzę w to, że to jest możliwe, tylko musimy sobie trochę zmienić sposób myślenia o tym i właśnie takie poznawanie, myślę, tych ekosystemów i lepsze rozumienie tego, co tam się dzieje, jak to wszystko funkcjonuje, co tam żyje i jak to w ogóle też wpływa na nas i jak my dzięki temu żyjemy, jest bardzo ważne w tej kwestii, więc dokładnie to się staramy w Mare robić. Gdzieś pomiędzy wszystkimi innymi działaniami. Wiesz, pytanie, które mi się nasuwa, jest takie, dlaczego ty się zaczęłaś zajmować tematyką Bałtyku? To jakoś to samo w ogóle się wydarzyło. Pewnego dnia obudziłaś się i pomyślałaś, tak, Bałtyk. Ja myślę, że kochasz Bałtyk po prostu. Tak, ja kocham wodę. Jakby woda to jest w ogóle mój żywioł i ja bym mogła być w wodzie cały czas. Kocham bardzo też ocean. Mam ogromną taki sentyment też do oceanu. Jestem też, powiedziałabym, aspirującą surferką, bo nie nazwę się nią i gdzieś tam z tym morzem zawsze miałam, z morzem i z wodą takie ogromne połączenie. No i gdzieś tak się po prostu moja ścieżka życiowa potoczyła dość wcześnie, że zaczęłam pracować w innej organizacji, w WWF-ie, w dziale bałtyckim, jeszcze na samym początku studiów i potem gdzieś po prostu ta droga mnie tak w ten Bałtyk wepchnęła. No i przede wszystkim też był to taki obszar niezaopiekowany do końca w Polsce. No właśnie słychać, że bardzo wymaga jednak tej opieki i to, co my się staramy robić, to jest po prostu też takie łączenie sektorów, trochę takie podejście multidyscyplinarne pomiędzy różnymi organizacjami, różnymi sektorami, że właśnie łączenie nauki z po prostu z społeczeństwem, ale też z administracją rządową, czy z mediami i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś od lat po prostu staramy się to wszystko tak splatać i tymi kanałami ze sobą łączyć. Mam nadzieję, że jako tako nam to wychodzi. Myślę, że tak. Co leży na dnie Bałtyku i na ile dla Bałtyku, ale też nadmorskich miejscowości to jest problem? No, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę nie wiemy, bo najpierw musielibyśmy zmapować całe dno, ale... Nie mamy zmapowanego całego dna? Nie, absolutnie nie mamy zmapowanego całego dna. Właściwie w ogóle nie mamy, jeżeli chodzi o dane takie dotyczące tego, co na dnie gdzieś tam leży, nie tylko Bałtyku, ale w ogóle mórz i oceanów, to wiemy nie za wiele. Jest taki bardzo słynny cytat, bardzo często powoływany się na przez różnych działaczy zajmujących się oceanami, że o powierzchni Marsa tak naprawdę wiemy więcej niż o dnach oceanów. No i to jest prawda, więc o Bałtyku wiemy oczywiście coraz więcej. Jest coraz więcej badań, jest coraz więcej działań. No chociażby i to, co robi IOPAN, no jest niezastąpione i jakby tych badań i tych projektów też mamy coraz więcej, ale nadal ta wiedza jest stosunkowo mała. Ale odpowiadając na twoje pytanie, bo ono było zapewne w kontekście między innymi wraków, o których też już wspominałam, i broni, więc tutaj też tak naprawdę IOPAN jest główną instytucją zajmującą się tym w kontekście takim naukowym, a my po prostu staramy się tą wiedzę naukową brać i gdzieś ją popularyzować i też po prostu wykorzystywać do szerzenia takiej świadomości. No ja tylko wyjaśnię dla tych, którzy dołączyli niedawno, na przykład kilka minut temu, mówimy o Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, która zajmuje się tematem Bałtyku i jest umiejscowiona w Sopocie, a Tomasz Kijewski jest moim gościem i jednocześnie pracuje w Instytucie IOPAN. Więc no właśnie, opowiadaj dalej o wrakach. No to jeśli chodzi o wraki, to Helcom podaje, że na Bałtyku mamy między 8 a 10 tysięcy wraków potencjalnie, ale też wiele z nich nie zostało jeszcze znalezionych. Nie znamy dokładnej lokalizacji. To jest ogromna liczba. I to są wraki z czasów II wojny światowej. Nie, to są w ogóle wszystkie wraki. To jest taka liczba dotycząca wszystkich wraków, też bardzo starych. To mogą być nawet łódki z czasów Wikingów, więc tu mówimy też o potencjalnie, w ogóle, które w Bałtyku są też stosunkowo dobrze zachowane ze względu na właśnie niski stopień zasolenia. Ale jeśli chodzi o takie wraki, które nas interesują w kontekście środowiska, no to też Helcom podaje, że potencjalnie na Bałtyku możemy mieć około 300 takich wraków potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska, ale to jest ponownie rzecz, którą trzeba zweryfikować i tak naprawdę dokonać ocen ryzyka, bo to na razie są takie szacunki bazujące na danych archiwalnych i tak naprawdę nie mamy do końca pewności, co w tych wrakach się znajduje. To jest do weryfikacji. Na polskich wodach Bałtyku roku w Polskiej Strefie Ekonomicznej i znamy lokalizację 415 wraków. To są dane Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. No i też szacujemy, że przynajmniej kilkanaście z nich może być potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska, ale ponownie trzeba wykonać ocenę ryzyka i to zweryfikować. I na szczęście, to jest dobra wiadomość, to się zaczyna dziać, bo ruszają w tym roku dwa duże projekty. Właśnie jeden z ramienia Instytutu Oceanologii, drugi z ramienia Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku, które tą tematyką będą się zajmować i powoli to zagrożenie weryfikować. Zaraz będę chciała jeszcze porozmawiać o tym, co to jest za zagrożenie w rzeczywistości. A teraz chwila przerwy. Rozmowy w ramach audycji Górska o klimacie. Dzisiaj goszczę Olgę Sarnę z Fundacji Mare oraz Tomasza Kijewskiego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o Bałtyku i o zagrożeniach związanych z Bałtykiem. I przed chwilą rozmawialiśmy na temat wraków. Dlaczego wraki, które leżą na dnie Bałtyku w tej polskiej strefie, chociaż wiadomo, że nie tylko polskiej, są zagrożeniem? Co tam nam zagraża w rzeczywistości? Tak, zagrożeniem są potencjalnie tylko niektóre z nich, na szczęście. A to, co w nich zagraża, to są różnego rodzaju substancje niebezpieczne na tych wrakach zatopione. No tutaj szczególnie mówimy o paliwie, które na tych wrakach w zbiornikach nadal może się znajdować. I w przypadku po prostu postępującej korozji tych wraków, czy też przełamania się takiego wraku, takie paliwo może wyciec. I to, na czym nam zależy, to to, żeby dokonywać działań prewencyjnych, które takie wycieki mają powstrzymać, czyli żeby wypompowywać albo zabezpieczać te wraki, zanim do takich wycieków dojdzie. Co takie paliwo, które by wyciekło, mogłoby, jakich szkód mogłoby dokonać? Wszystko zależy od ilości tego paliwa, od rodzaju tego paliwa. To najczęściej będzie paliwo ciężkie, czyli takie, które nie uniesie się, mówiąc kolokwialnie, do góry, tylko opadnie na dno i zostanie w osadach. No i jest ogromnym zagrożeniem dla ekosystemu, też przede wszystkim dla organizmów żyjących. Tutaj może powodować w zasadzie na danym obszarze stuprocentową śmiertelność organizmów żyjących. Mamy taki przypadek w Zatoce Puckiej, gdzie mieliśmy taki wyciek z wraku Stuttgarta. Co prawda wiemy już, że tam niektóre organizmy zaczynają powoli znowu sobie żyć, ale mamy tam ponad 40 hektarów zaolejonego dna i wiemy o tym tak naprawdę od już 15 lat, że to paliwo tam jest, a nadal nie zostały podjęte żadne działania, żeby w jakiś sposób te osady zremediować. No to jest też kwestia tego, że tak naprawdę z jednej strony trochę nie wiadomo, co zrobić z nimi, z drugiej strony to nie jest też problem, który wydaje się palący na tle wszystkich innych problemów, ale z mojej perspektywy jest to problem tak samo ważny, jak tak naprawdę każdy inny i gdzieś po prostu musimy je wszystkie adresować jednocześnie. No i nie dopuścić do tego, żeby takich obszarów, jak obszar właśnie w Zatoce Puckiej, było więcej, ale też taki pilotaż, który ma na celu remediację tego gruntu, ma się też w najbliższych latach rozpocząć, więc jest nadzieja. Naprawdę jesteśmy w ogóle, jeśli chodzi o te tematy wraków i no i też broni, która jest trochę oddzielnym tematem, ale jesteśmy w takim bardzo kluczowym momencie dla Bałtyku, bo naprawdę bardzo mocno to ruszyło do przodu na przestrzeni ostatnich kilku lat i pojawiło się dużo projektów i bardzo duże dofinansowania, także unijne, które mają ten temat zaadresować. I też tutaj było duże działanie ze strony Polski w parlamencie, żeby też przyjąć odpowiednie rezolucje, które mają zobowiązać Unię też do tego, żeby pokryć koszty takiego oczyszczenia Bałtyku. Muszę przyznać, że już któryś raz z kolei rozmawiam z tobą o wrakach, bo już prowadziłyśmy kilka rozmów na ten temat i mam poczucie, że z każdą kolejną rozmową jest coraz więcej pozytywnych informacji. Czy mi się wydaje? Tak, znaczy naprawdę, bo to jest tak, że my w Marek gdzieś w ten temat weszliśmy w 2018 roku. Mhm. To był taki moment, gdzie też zaczęliśmy naszą kampanię wrakową, która może nietrafnie skupiała się na wraku Frankena. Potem troszeczkę też to ewoluowało wszystko. No i myślę, że te wszystkie działania i też te współprace, które udało się nam nawiązać przez te lata, naprawdę przyniosły duże rezultaty. I ja też mam takie poczucie, że nasza rola w tych tematach powoli też się kończy. Oprócz tego, że my oczywiście będziemy dalej to komunikować, dalej to monitorujemy, dalej w jakimś tam stopniu jesteśmy zaangażowani w te projekty, ale to już jest teraz też ten etap, gdzie w końcu odpowiedzialność za te działania przejmuje administracja rządowa, przejmują oczywiście naukowcy, którzy wcześniej też to badali, tylko teraz jest nadzieja, że może dostaną na to więcej pieniędzy, no bo my też stricte tego nie zrobimy. Nasza rola tak naprawdę gdzieś tam w tym temacie się powoli kończy. To jest problem możliwe do rozwiązania systemowo, a nie przez jedną organizację pozarządową. Natomiast myślę, że wy zrobiliście bardzo dużą pracę związaną z uświadamianiem razem z naukowcami właśnie, z jakimi problemami się tutaj borykamy. Kolejne wyzwanie, które mamy, kiedy mówimy o Bałtyku, i chyba ono jest takie najbardziej znane, kiedy mówimy o takiej świadomości społecznej, to jest zanieczyszczenie plastikiem. No i faktycznie, kiedy przyjeżdżamy nad morze, no to spędzamy czas na plaży i po tym spędzonym czasie na plaży widzimy, ile plastiku zostaje. To są nakrętki od butelek. Teraz już, drodzy Państwo, znacie powód, między innymi dla którego te nakrętki dzisiaj są przytwierdzane do butelek. Właśnie między innymi dlatego, że jak bierzemy ze sobą tą dużą butelkę, to żeby nakrętka nie została na plaży. Jeden z powodów. No i dzięki temu możemy o wiele łatwiej recyklingować całość. Wykorzystam tę okazję do tej ważnej informacji, żeby ją przekazać. No i generalnie jeszcze różnego rodzaju inne odpady. I nam się, kiedy mówimy o zanieczyszczeniu morza plastikiem, to wydaje nam się, że większość tych odpadów właśnie wpada do morza. Ale myślę, że tutaj może was zaskoczyć i może potrzeba takiego szerszego spojrzenia na to, co faktycznie, kiedy mówimy o zanieczyszczeniu plastikiem, znajdujemy w Bałtyku. Olga, co najczęściej jest tym zanieczyszczeniem, które znajdowane jest w morzu? Musimy też tu podzielić to, co jest w morzu, a to, co jest na plażach. Znaczy oczywiście to, co jest na plażach, też przedostaje się do morza, ale też więcej mamy wiedzy na temat tego, co jest na plażach, bo tak naprawdę na temat tego, co jest w morzu, mamy też dość ograniczone dane, jak w przypadku wielu kwestii. No i tutaj oczywiście tak, nakrętki, choć częściej to są kapsle, czyli na przykład po piwie albo po różnego tego rodzaju napojach, ale to, co jest najczęstszym odpadem na plażach i co jest kluczowe, to są niedopałki papierosów. A, faktycznie. I to jest faktycznie odpad najczęściej znajdowany. Zarówno mamy już coraz więcej badań też, które to wykazują, że na bałtyckich, nie tylko na bałtyckich, w ogóle na plażach, ale też nawet już skupiając się na akwenie Morza Bałtyckiego, to jest najczęstszy odpad. No i tutaj jest z mojej perspektywy też kluczowa właśnie edukacja na ten temat, bo mam wrażenie, że my nadal, mówiąc o całej społeczności o ludziach palących, do których ja nie należę, ale nie wiemy o tym, że filtry papierosów są plastikowe. Jest jakieś takie przeświadczenie nadal, że to jest biodegradowalne, że to można po prostu wyrzucić. Samo się rozłoży. Dokładnie, samo się rozłoży i nie stanowi problemu. A niestety tak nie jest, bo jeszcze oprócz tego, że jest filtr jest z plastiku, bo jest ze stanu celulozy, to jeszcze dodatkowo ma też wiele innych substancji toksycznych, będących wynikiem po prostu spalania tytoniu. No i też dane podają, że jeden taki niedopałek może zanieczyścić nawet 1 m3 wody. No i na plażach tych niedopałków jest naprawdę ogrom. To jest najczęściej znajdowany odpad, jeśli chodzi o jednorazowe plastiki, bo też musimy rozgraniczyć jednorazowe, a wielokrotnego użytku. I bynajmniej nie są to słomki, bo też słomki stały się gdzieś twarzą w ogóle działań przeciw plastikowi. Oczywiście fajnie, ale nie na nich może powinniśmy się do końca skupiać. No i też ja próbowałam przed dzisiejszą naszą rozmową zweryfikować jakieś takie dane liczbowe, jeśli chodzi o plastik. Jakie są estymacje naukowe odnośnie ilości plastiku, bo też z tymi danymi różnie bywa i trochę często tak sobie błądzimy w mgle, bo nie wiemy do końca, ile tego plastiku jest i gdzie są hotspoty, gdzie on się gromadzi. Chociaż coraz więcej takich danych i badań jest. Ja też mogłam do nich nie dotrzeć, ale to, co znalazłam, to też mamy taki wskaźnik jak Marine Plastic Footprint, jak się okazuje. I według tego wskaźnika rocznie do Bałtyku trafia około 27 tysięcy ton odpadów plastikowych. To jest jedno, a na, jeśli chodzi o mikroplastik z kolei, no bo to jest temat też powiązany, trochę inny, no to szacuje się, że na 1 m3 wody może być nawet do 3300 cząsteczek mikroplastiku, ale to jest te górne ząbki, powiedzmy. Więc faktycznie tego plastiku mamy sporo, on cały czas się przedostaje. No i też kluczowe jest tutaj z jednej strony zakręcenie kurka, czyli żeby te odpady się nie przedostawały, no a z drugiej strony na tyle, na ile możemy, no to wyławianie tego, oczyszczanie tego Bałtyku z plastiku, zanim on do tego mikroplastiku się rozdrobni, bo z mikroplastiku to już się raczej... Chociaż też są jakieś tam prowadzone projekty badawcze, żeby takie technologie wprowadzać, no ale też wiemy już, że po prostu tego mikroplastiku mamy już wszędzie tak dużo, że no chyba, że się mylę, ale raczej szanse na pozbycie się tego z ekosystemu są... Wszędzie jest znajdowane, już nie będę wymieniać organów, ale też na przykład no, w krwi. No jest z nas, po prostu wraca wszędzie. Do nas. No, wyprodukowaliśmy go tyle i on teraz chce wrócić. Dokładnie, ale w Bałtyku przecież tym zanieczyszczeniem, które jest na dużą skalę widoczne, to są sieci. No i ty też się zajmujecie. Tak, jak najbardziej zajmujemy się tematem sieci. No i to jest w ogóle też ciekawy temat, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile tych sieci mamy w Bałtyku i nie mamy... Jak to się staje, że te sieci trafiają do Bałtyku? One trafiają na skutek różnego rodzaju zdarzeń losowych. Tak naprawdę w czasie połowów mogą się zerwać o różnego rodzaju podwodne zaczepy. To mogą być na przykład właśnie wraki, które też często są takimi skupiskami tych sieci, takimi miejscami, gdzie one się akumulują pod wodą. No to mogą być też różnego rodzaju skały, czy nie wiem, też może być burza i coś może wypaść za burtę. Tak to mniej więcej wygląda. To są najczęściej zdarzenia losowe. To nie jest tak, że ktoś wrzuca te sieci specjalnie do wody. No i większość tych sieci, szczególnie teraz produkowanych, no to są sieci też plastikowe, z reguły nylonowe. I, no i one z jednej strony dalej kontynuują połowy, potencjalnie, też nie do końca wiemy w jakim stopniu, a i też rozkładają się do cząsteczek mikroplastiku docelowo. Wy też próbujecie działać na rzecz wydobywania tych sieci z Bałtyku, ale nie skala wydaje się dosyć duża, więc to też jest taka praca u podstaw. Tak, znaczy to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, nad którym ja się zastanawiam, ile tych sieci jeszcze w Bałtyku jest, bo faktycznie na Bałtyku takich projektów wyławiania sieci było do tej pory przeprowadzonych dość dużo już. Od wielu lat takie działania były prowadzone, one zostały zainicjowane chyba w 2009 roku chyba był pierwszy projekt taki realizowany przez MIR, czyli Morski Instytut Rybacki. No i takich działań potem też było wiele. Nadal one są prowadzone. Są też mniejsze inicjatywy, mniejsze stowarzyszenia, które regularnie, na przykład nurkowie, którzy po prostu w wolnym czasie takie sieci sobie wyławiają. Niektórzy nawet przerabiają sieci na nowe produkty. Są takie biznesy czy startupy, które ze starych sieci wyłowionych z Bałtyku robią, nie wiem, jakieś meble nawet, albo jakieś gadżety dla zwierząt. Tak, to dużo też jest my. Takich inicjatyw. No właśnie, super. No, to też my, choć faktycznie z tym przerabianiem tych sieci też jest pewnego rodzaju problem, bo one są z różnych materiałów, nie każdy możemy recyklingować. Na świecie głównie się recyklinguje te nylonowe, ale też właściwie powiedziałam, że głównie są te nylonowe, ale z naszych projektów wynika, że z te sieci, które my odłowiliśmy, to nylonowych mieliśmy około 20%. No i jest pytanie, co zrobić zrobić z tą całą resztą. My faktycznie tutaj, zaraz oddam głosik, my faktycznie w tym temacie też działamy, współpracujemy z taką bardzo fajną, nie wiem nawet jak to nazwać, czy to jest zrzeszenie, czy po prostu grupa ludzi, hobbystów zajmujących się recyklingiem, nazywających się Boom Plastic. I bardzo serdecznie też ich polecam i pozdrawiam. I razem z nimi na przestrzeni wielu, wielu lat szukamy takich rozwiązań, żeby te sieci recyklingować. Zrobiliśmy kilka takich projektów pilotażowych na dość małą skalę, żeby dać tym sieciom drugie życie. Też faktycznie ręcznie je oczyszczając, mieląc je w młynku i potem przerabiając je na płyty, z których powstały różnego rodzaju designy, tak jak chociaż właśnie ławki. Tomek Rygalik projektował dla nas ławki. Zaprojektowaliśmy też razem taki stołek, który nazwaliśmy Ghostbuster Stool. On też w 2021 chyba roku wygrał, dostał wyróżnienie na konkursie designu w Mediolanie, więc jakby takich działań gdzieś sobie podejmujemy szereg, ale one są na małą skalę, bo niestety nie mamy możliwości, żeby mieć całą linię produkcyjną, która na taki recykling by pozwoliła, no a dodatkowo jest też kwestia tego, żeby stworzyć linię produkcyjną, musielibyśmy mieć stały dostęp do surowca, jakim są sieci, czyli też cały czas je odławiać i wydobywać. Tomasz, chciałeś coś dodać? Tak, chciałem dodać, bo stare sieci są też utylizowane w tej chwili na Ukrainie. Robi się z nich pułapki na drony, robi się z nich sieci maskujące, także to jest całkiem spory sposób, dobry sposób na zagospodarowanie tego typu. Ciekawe, nie wiedziałam. Jakbyście mieli powiedzieć jedną rzecz, bo musimy już kończyć, którą wiemy, że potrzebujemy rozwiązań systemowych dla Bałtyku i myślę, że słuchacze i słuchaczki po przesłuchaniu naszej rozmowy wiedzą, że te zmiany systemowe są najważniejsze, ale no, gdybyście mieli wymienić jedną rzecz, którą każdy z nas jako jednostka może zrobić dla Bałtyku, to co by to było? Taką jedną najważniejszą rzecz z waszej perspektywy. Ja bym powiedziała, że chyba przekazywać dalej te informacje. Jeśli przesłuchaliście dzisiaj tą audycję, ten podcast, to żeby po prostu powiedzieć nawet jednej osobie w dniu dzisiejszym o tym, czego tu się dowiedzieliście, nawet o jednej rzeczy, ale żeby po prostu być taką siłą napędową tego, żeby przekazywać tą wiedzę dalej i to się może przyczynić do tego, że ktoś być może nie skiepuje PETA na plaży, że ktoś być może nie kupi plastikowego kolejnego produktu albo zacznie wybierać produkty pochodzące z upraw czy z hodowli ekologicznych, gdzie też nie są używane nawozy, które właśnie napędzają eutrofizację i tak dalej, więc jakby myślę, że to bycie takim częścią tej zmiany i też szerzenia tej świadomości, bo ja mam takie poczucie, że bardzo dużo rzeczy, które robimy, które środowisku szkodzą, wynikają z naszej niewiedzy. Okej, dziękuję. Tomasz? Mam do powiedzenia dokładnie to samo. Budowanie świadomości ekologicznej. Jakiegoś takiego sposobu myślenia, który jest dla tego środowiska przyjazny. Traktowanie go jako autentycznie naszego dobra, a nie jakiegoś placu zabaw, który możemy sobie zdemolować i pójść gdzieś dalej, bo tak naprawdę nie mamy dokąd pójść. Mamy tylko jedną planetę. Ja dodam do tego, że może nawet nie naszego dobra, tylko jako równoprawnego obywatela. Pięknie. Na równi z nami. Podpisuję się pod tym całym sercem. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dzisiaj moimi gośćmi byli Olga Sarna z Fundacji Mare oraz Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Moi drodzy, jeśli chcecie posłuchać innych odcinków mojej audycji, zapraszam do słuchania jej w formie również podcastu na stronie Trójki i różnych platformach podcastowych. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład lodówka Beko, technologia Harvest Fresh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nucą pod kontrolą. Aflofarm. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm.